Abdurrahman bin Avf Hazretleri ticaretle uğraşa uğraşa çok müthiş bir zenginliğe ulaşıyor. Ve aşere-i mübeşşeredendir kendisi. Yani dünyadayken cennetle müjdelenen o 10 sahabeden bir tanesidir Abdurrahman bin Avf. İnanır mısınız? Cennetle müjdelendiğini dünyadayken duyduğunda 100 tane deve yüklü kervanı Allah uğrunda hibe ediyor. O kadar zengin. O halde Müslüman hacı da olsa, hoca da olsa ticaretle uğraşacak. Hani kelam-ı kibardır, hadis diyenler de vardır. Kısacık literatürde ibare olarak, hadis olarak vardır ama uzununu ben size söyleyeyim. Rızkın 9%'u ticarette, ticaretin 9%'u da cesarettedir diye bir kelam-ı kibar, büyük bir söz vardır. Hakikaten de öyledir. Müslüman ticaretle uğraşacak. Hacı olsun, hoca olsun, öğretmen olsun, esnaf kim olursa olsun, aklınıza ne geliyorsa herkes ticaretle uğraşacak. Bugün dünya ticaretinin, dünya ekonomisinin çok büyük bir kısmını maalesef Yahudi lobileri elinde tutuyor. Yahudi lobileri Müslümanları yönetiyor. Bugün gerek Suriye, gerek Irak, gerek Mısır, bütün dünya ülkelerinde akan kanların sebebi ekonomik gücün tam olmaması bir, iki de Müslümanların birbirlerini anlayamamalarından ileri geliyor. Bu böyledir. Müslümanlar eğer gerçekten birbirlerini anlayabilirlerse, ekonomik özgürlüklerini ve hür iradeleri doğrultusunda ekonomilerine yön verirlerse, inanın gerçekten samimiyetimle söylüyorum, Müslümanlar ibret alınacak millet olacaktır değerli din kardeşlerim. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet Han zamanında olduğu gibi. Hani Fatih Sultan Mehmet Han böyle bizim Daday çarşısı gibi bir çarşıda dükkana giriyor. Kendisi siftah eden bir esnaf, siftah edemeyen kardeşini, biz buna diğergamlık da diyoruz. Ben diyor bugün siftahım ettim, kardeşim diyor siftah edemedi. Fatih Sultan Mehmet Han'ı o tarafa doğru, o ona, o ona derken, bakın hep sana, hep sana, önce canan denen bir zihniyeti Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri dile getiriyor değerli din kardeşlerim. Ve 600 yıl, yaklaşık 600 yıl İslam ile Bilad-i Müslümin'in her yerinde kazasız belasız İslam'ı tebliğ uğruna ve dahi bazıları Osmanlı'yı tenkit etseler de Osmanlı'nın tenkit edilecek hiçbir yeri yok. Bizler elhamdülillah Osmanlı'nın torunları olarak elimizi sonsuza kadar iyiliğe, gönlümüzü sonsuza kadar iyiliğe ve güzele açmak zorundayız değerli din kardeşlerim. Bu bize tarihin yüklemiş olduğu, bu bize Allah Resulü'nün yüklemiş olduğu bir misyondur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki ilk seriyeleri görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Hazreti Hamza seriyesidir. Diğeri Ubeyde bin Haris'in, bir diğeri de Sa'd bin Ebi Vakkas'ın seriyelerdir değerli din kardeşlerim. Biliyorsunuz Mekke'den çıkmakla, Peygamberimiz Mekke'den çıkarken diyordu ya, ey Mekke, eğer senin içerinden çıkarılmak zorunda kalmasaydım seni terk etmeyecektim. Ama halkım senden beni ayırmak için muzdarip bıraktı, zorunlu bıraktı. İstemeyerek de olsa senden ayrılıyorum. Halbuki şöyle söylerler, bizim Türk literatüründe de vardır. Ayrılırken arkasına bakılmaz diye. Ben bir müfti arkadaşıma böyle söyledim. Dedim ki, Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mekke dağının eteğinde şöyle bir bakıyor arkasına ve Mekke'ye böyle sesleniyor. Eğer çıkarılmak zorunda kalmasaydım senden çıkmazdım. Peki 450 kilometrelik Medine-i Münevvere'ye Efendimiz hicret ettiğinde Mekkeli müşrikler peşini bırakıyorlar mı? Asla ve katta peşini bırakmıyorlar. Hala sinsi planları, çünkü mümine rahat uyku yok. Müslümana bu dünyada rahat uyku yok. Bunu bir kere imtihan olarak kendimize şiar edelim. Benim 3 çocuğum var, 5 çocuğum var, hepsine verdim elhamdülillah. Sağlık, sıhhat, afiyet var. Böyle bir şey yok. Mutlaka ve mutlaka Evliyaullah'ın dediği gibi değerli din kardeşlerim, eğer Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri hastalık, sefalet, bir cefa vermediğinde evliya diyor ya Allah'ın veli kulları, dostları, biz imanımızı tekrar tazelerdik diyor. Firavundan size örnek verdim değil mi? 300 yıl nezle, grip denen bir şeye musallat olmamış. 300 yıl mutfağındaki bir bardağı kırılmamış bir firavun ve kendisi çıkıyor diyor ki ben Allah'ım. İşte Müslümana değerli din kardeşlerim, eza vardır, cefa vardır. Müşriklerin baskıları, müşriklerin eziyetleri, cefaları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra da bitmiyor, tükenmiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıcını çıkartarak bir gün ya Resulallah diyor, izin ver ben kendim savaşayım diyor. Peygamberimiz Bakara 214 ayeti kerime اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتُكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَر۪يبٌ. Bakın, tüyleri dahi diken diken eden bir ayeti zikrettim size. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ. Siz sanıyor musunuz ki sizden evvelkilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz diyor. Allah-u Teala diyor. Ben söylemiyorum. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden öncekilerin başına gelenler kimler? Geçmiş ümmetler. Ne yapıyorlardı onlar? Yunus peygamber balığın karnına giriyordu, öyle değil mi? Lut kavmi helak oluyordu, öyle değil mi? Nuh yine hakeza öyle. Bütün ümmetlere bir bakın, şöyle bir göz gezdirin. Sizden evvelki ümmetlerin başına gelmeden, bu peygamberin sahabesinin işaret ettiği gibi şimdi günümüz müminlere de hitap ediyor. Başımız ağrıyası ya, hemen ne diyoruz ya, bugün başımız ağrıyor. Öyle değil mi? خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ. Dişim ağrıyası ya, sizden evvelkilerin başına gelen sizin de başınıza gelmedikçe ne yapmayacaksınız? Cennete giremeyeceksiniz. Onlar ne yaptılar? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ. Bakın çok güzel. Öyle şiddetlendiler ki مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. Zarara çok uğradılar. Bildiğiniz gibi değil. Felaketçe işkence reva gördüler. وَيَغُولُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ. O kadar çok zorlandılar ki en sonunda Allah'ın yardımı nerededir dediler. Hani sen Allah'tan bahsediyorsun ey Allah'ın Resulü. Geçmiş ümmetler için diyorum. Ya Allah'a söyle de bize artık yardım etsin. Bir yere kadar. Ayetin devamı çok güzel. Ela inne nasrallahi garib. Mutlaka Allah'ın yardımı yakındır. Öyle değil mi? Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. İşte bu ayeti kerime hemen devreye giriyor. Ne dedik? Vaazımızın başında, dersimizin başında ve gatilu fi sabilillahi'llezina yuqatilunukum ve la ta'tadu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ. Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Peki Allah yolunda savaşmayanlar var mıydı? Uhud savaşında göreceğiz inşallah. Ganimet için, mal için savaşan sahabeyi de görüyoruz. Peygamber diyor ki bu kişi cehennemdedir diyor. Sahabe ya, kılıcını almış, çekmiş, vuruyor. Cengaverce savaşıyor ama peygamber onun cihadının boş olduğunu, habitat emaluhum Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bütün amellerinin boşa çıktığını haber veriyor. Öyle değil mi? Onlar sahabe. Düşünün, bu kürsiden defaaten söyleyen değerli din kardeşlerim var, biliyorsunuz bu konuyu. cahiliye döneminde bir kadın sahabe kediyi bir odaya hapsetmek suretiyle sahabedir bakın peygamberin sohbetine katılmış. Diyor ki söyleyin o kadına cehennemde yerini hazırlasın. Allah muhafaza buyursun. Bütün cümle ümmeti Muhammed'i bizler de inşallah. E o halde Müslüman eğer günü gününe denk ise, acizane kardeşinizi de dahil ederek söylüyorum buna, denk ise ziyandadır. Eğer hastalanmıyorsa, bir musibet yoksa nazargâh-ı ilahi kendisine gelmemiş demektir. Nazargâh-ı ilahiyi kendi üzerine çekebilen insan, elhamdülillah imanıyla hemhal olan insandır. Rabbim la yukellifullahu nefsen illa vus'aha ayeti kerimesinin sırrınca yani Allahu Teala sizin üzerinize çekemeyeceğiniz yükü yüklememiştir. Fetvasınca bize çekemeyeceğimiz yüklerle bizleri imtihan etmesin Rabbül Alemin. Ve dahi Peygamber Efendimizin bu ayeti kerimeyi inmesiyle sahabe oh diyor. Hazreti Ömer kılıcını çıkartıyor, Hazreti Hamza kılıcını çıkartıyor. Hepsi cengaverce savaşmaya hazır ve nazır olarak nereye gidiyor? Savaş meydanlarına. Ama taarruz savaşı değil, savunma savaşına. İnşallah Rahman haftaki dersimizde bunlara tekrar tekrar işleyerek devam edeceğiz. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Kaçtıklarımızdan emin, umduklarımızdan nail eylesin. Siyer-i Nebi'yi kendi hayatımızda uygulayanlardan eylesin. Peygamberimizin şefaati uzmasına bizleri dahil eylesin. Son nefesimizde kelime-i münciye-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek çene kapamalar. Bu iman ile huzuruna gelebilmeler cümlemize nasip ve müessere eylesin. Amin bi hürmeti daha ve yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.